اصل نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو، لیکن اصل نیکی اس شخص کی ہے جو اللہ پر ایمان لائے اور یوم آخرت اور فرشتوں اور کتابوں اور نبیوں پر ایمان لائے اور مال سے اپنی محبت کے باوجود اللہ کے حکم سے رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سوالیوں اور غلام آزاد کرانے کے لیے خرچ کرے اور نماز قائم کرے اور زکاة ادا کرے اور اپنے عہد کو پورا کرنے والے جب وہ عہد کریں اور تکلیف اور سختی میں اور جہاد کی مشقت میں صبر کرنے والے، یہی سچے لوگ ہیں اور یہی متقی ہیں۔